για τα συμφωνηθέντα. Παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Μπράβο! Ο Τσακαλώτος είναι αυτός που λέει μια αλήθεια. Το έχουν διαπραγματευτεί για τα συμφωνηθέντα που συμφώνησαν. Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια κάθε Τετάρτη που γίνονται οι πληστηριασμοί να εφαρμοστεί. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά, όπως συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη, και προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μέχρι στιγμής έχουν σώσει αρκετά. Γίνεται ένα ματς μέσα στις αίθουσες των δικαστήριων, όχι απ' έξω, στις αίθουσες μέσα, όπου μπαίνουν και τα ματ κανονικά μέσα εκεί, στείλουν φραγμό μέσα στην αίθουσα. Απέναντι είναι οι πολίτες και υπάρχει ένα ψιλοκίνημα πάνω εκεί κυρίως και εδώ σε διάφορες γειτονιές, και κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν σπίτια. Μην φανταστείτε σπίτια μεγάλα. Κάτι μικρά δεν είναι οι βίλες που σώζονται. Προς το παρόν σώζονται κάτι γκαρσονιέρες, κάτι μικρά διαράκια. Βεβαίως δεν υπάρχει λόγος να γίνονται όλα αυτά, γιατί έχουμε διαβεβαίωση από την ανώτατη ηγεσία, την υψηλή πύλη, ότι δεν θα συνέβαιναν αυτά. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, πιο μαζικά ακόμη και από την προηγούμενη Δετάρτη, εκατοντάδες κάτοικοι αυτής της πόλης βρέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και για άλλη μια φορά δεν επέτρεψαν να γίνουν πληστηριασμοί, δεν επέτρεψαν να προχωρήσει η αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Σήμερα, εκτός των άλλων, συναντήσαμε την πιο έντονη και πιο βίαιη από κάθε άλλη φορά παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Και σήμερα, όπως δείξαμε, χιλιάδες μπορώ να πω αγωνιστές είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα που επιχειρούν, δηλαδή να πάρουν τα σπίτια του λαού με τους πληστηριασμούς για ένα κομμάτι ψωμί. Και έτσι μια ηχητική γεύση και υπενθύμηση του τι ακριβώς συμβαίνει και μέσα και έξω και στους διαδρόμους. Κανονικά πληστηριασμοί γίνονται, παρά την διαβεβαίωση και την προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί για τα καλά οι νόμοι που προβλέπουν το σύνολο των πληστηριασμών από εδώ και από εκεί. Για ποια σπίτια γίνονται αυτοί οι πληστηριασμοί, μάλλον η απόπειρα πληστηριασμών τις δύο προηγούμενες Τετάρτες. Ένα σπίτι 36 τετραγωνικών μέτρων δεν ανήκει προφανώς σε κανέναν μεγιστάνα. Κάθε εβδομάδα στους πληστηριασμούς είναι συνήθως κάποια τέτοια μικρά σπίτια. Δεν ισχύει ότι πληστηριάζονται σπίτια πλουσίων. Αυτό είναι μια φτηνή κυβερνητική προπαγάνδα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά 99% πληστηριάζονται σπίτια φτωχών συμπολιτών μας. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε γιατί έχουμε και τα δελτία πληστηριασμών κάθε Τετάρτη, αλλά και επειδή τα σπίτια που σώζουν και τους συμπολίτες μας που σώσουμε τους βλέπουμε μπροστά μας και ξέρουμε τι είναι. Έτσι λοιπόν ήρθε η ελπίδα και στο συγκεκριμένο τομέα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, Παρασκευή είναι, και γιατί ξεκινήσαμε με αυτά, είναι μια παθογένεια του καπιταλιστικού συστήματος, για να ακούσουμε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που τα θεωρητικοποιεί και κάνει το μάζεμα των ηχητικών που ακούσαμε. Το μόνο πράγμα χειρότερο από το να σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μην σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Το μόνο πράγμα χειρότερο από το να σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μην σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζικό σύστημα. Το μόνο πράγμα χειρότερο από την ανακεφαλοποίηση με δημόσια χρήματα τις τράπεζες είναι να μην τις ανακεφαλοποιείς με δημόσιο χρήμα τις τράπεζες. Είναι δύο αλήθειες, πραγματικά. Καλύτερα όλοι δεν θέλετε να σας εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός από το να μην σας εκμεταλλευόταν ο καπιταλισμός. Θα νιώθατε μειονεκτικά, θα νιώθατε στο περιθώριο, δεν θα έχει νόημα η ζωή σας. Ενώ τώρα και σας εκμεταλλεύεται και ονειρεύεστε, πολύ λίγοι, να τον ανατρέψετε. Οι περισσότεροι ονειρεύεστε να γίνετε πλούσιοι. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τους πρώτους παρά με τους δεύτερους. Οπότε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, ως μαρξιστής, είναι και στην κίνηση των 52, 3, 4, έχω χάνω λίγο τον αριθμό, πάνω από 50, εν πάση περιπτώσει, και κάτω από 60. Η κίνηση άνω των 50, κάτω των 60. Τα κωδικοποιεί καλύτερα, έχει μελετήσει τον καπιταλισμό. Αυτός ξέρει, όλοι εμείς δεν ξέρουμε. Προϊόν του καπιταλισμού, του ωραίου καπιταλισμού, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίον τον θέλουμε για πρωθυπουργό, όπως βλέπω τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Άλλαξε γρήγορα, έφυγε από τη μία ελπίδα και πάει στην άλλη ελπίδα, με τα πηδά, σαν βηματάκια πάνω στα κάτι βραχάκια που υπάρχουν σε κάτι λίμνες και κυρίως τα κινούμενα σχέδια υπάρχουν. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από τον ένα, πάμε στον άλλον, γιατί έχει να δώσει και να πάρει και ο Κυριάκος. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικά για το πρόγραμμά μας για την οικονομία και με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο απέδειξα ότι υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Ωραίο ακούγεται και αυτό. Είναι αρκετά ιντριγκαδόρικο. Είμαι σίγουρος πολλοί θα θέλετε να το δοκιμάσετε. Και γι' αυτό, όποτε γίνουν εκλογές, πολλοί θα ψηφίσουν τον Κυριάκο για να εφαρμόσει αυτό ακριβώς. Κάπως έτσι το είπε. Εμείς το φέραμε στα μέτρα της λογικής. Αλλά αυτό θα κάνει σίγουρα. Δεν έχει σημασία τι λένε. Σημασία έχει τι θα κάνουν. Και κάνουν αυτά που εμείς λέμε ότι θα κάνουν. Έτσι ακριβώς όπως θα μοντάρουμε. Ο καπιταλισμός, που είναι ωραίο να σε εκμεταλλεύεται, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, από το να μην σε εκμεταλλεύεται, ο καπιταλισμός πάντα, έχει και άλλες προσφορές. Ακούμε τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας για τις νέες παραλαβές, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα της μεταφοράς ασθενών προς τα νοσοκομεία. Αγοράστηκαν και παραδόθηκαν, για να μην τρελαθούμε δηλαδή, 90 ολοκένουργια μουλάρια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανακαλύψαμε μέσα σε 15 μέρες περίπου 20 μουλάρια τα οποία είχαν αγοραστεί και τα οποία κάθονταν χωρίς κανείς να ασχοληθεί. Έτσι λοιπόν θα γίνονται οι μεταφορές των ασθενών από εδώ και πέρα με μουλάρια. Ο Πολάκης το ανακοίνωσε. Λογικό για Πολάκη να διαλέξει κάτι τέτοιο. Είναι πιο φθηνά, δεν χρειάζονται και τους οδηγούς. Σιρήνα κάπου να βρούμε που θα βάλουν από πάνω και το φάρο. Και από εκεί και πέρα θα μπορεί να το φωνάζει και ο ασθενής ή να κρατάει ο ασθενής ο ίδιος το φάρο, να φωτίζει γενικότερα, να δείχνει το επίγον του πράγματος. Και ανακάλυψαν και τα 20 παροπλισμένα μουλάρια πάντα. Οπότε όλα αυτά εντάσσονται για να εξυπηρετηθεί ο Έλληνας πολίτης, σύμφωνα πάντα με τη λογική του κυρίου Πολάκη, γιατί η υγεία είναι στις πρώτες προτεραιότητες και αυτής της κυβέρνησης. Να γυρίσουμε λίγο στους πληστηριασμούς, γιατί έχουμε μια δήλωση Τσακαλώτου για τον πρωθυπουργό του. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Όλοι μαζί, παιδιά! Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Καλό και αυτό. Σε μια κρίση ειλικρίνειας ο κύριος Τσακαλώτος περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει με τους πληστηριασμούς. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, υπουργός οικονομικών, αναπληρωτής, σήμερα το πρωί βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και εκεί μίλησε για τον κόφτη. Θυμίζουμε πάντα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει τον κόφτη τον περίφημο. Λένε βεβαίως ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να ενεργοποιηθεί και κάνουν τα πάντα για να μην ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Τα πάντα σημαίνει βάζουν φόρους για να μην έρθουν οι φόροι του κόφτη ή οι περικοπές του κόφτη. προσθέτουν τώρα για να μην αφαιρέσουν κάποτε. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ισοζύγιο. Καμαρώνει γι' αυτό ο κύριος Αλεξιάδης. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Είπε για το ποιες μειώσεις φόρου αντέχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και για πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι εάν δεν πιάσουμε αυτούς τους στόχους του προϋπολογισμού και δεν υλοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία, θα έχουμε άλλες επιπτώσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας κάνουν κριτική. Εάν δεν πιάναμε τους στόχους του προϋπολογισμού και ερχόταν ο κόφτης, θα λέγανε είστε ανίκανοι, ήρθε ο κόφτης. Πολύ ωραία λογική, όντως, πραγματικά. Έχεις δηλαδή ένα μαχαίρι 10 εκατοστών και υπάρχει ο κόφτης ένα άλλο μαχαίρι 18 εκατοστών. Και σου λέει ο πολύ ωραίο Αλεξιάδης, σας διαλέγουμε να σας φάξουμε με το μαχαίρι των 10 εκατοστών, γιατί αν δεν σας φάξουμε με αυτό, θα χρειαστεί να σας φάξουμε με τον 18 εκατοστών. Οπότε, μπορεί να είναι και 20, 25. Διαλέγετε και παίρνετε. Και καμαρώνει που με τα όσα μέτρα έχει πάρει, δεν θα χρειαστεί, λέει, το μαχαίρι των 18 εκατοστών και καλεί όλους εμάς να χαρούμε που θα σφαχτούμε με το μαχαίρι το μικρότερο των 10 εκατοστών. Το έχουν ζήσει, τους έχει γίνει βίωμα, το βιώνουν μια χαρά, χαίρονται γι' αυτό και προσπαθούν να το μεταδώσουν. Και σε όλους εμάς που αποσβολωμένοι παρακολουθούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται, φαντάζομαι και όλοι αυτοί που τους επιλέξατε θα είστε πιο άνετοι και πιο χαρούμενοι που εφαρμόζουν αριστερή πολιτική σε όλα τα θέματα. 2-11-200-8-200 να μοιραστείτε τη χαρά σας ή τον πόνο σας, δεν ξέρω τι άλλο, σας περιμένει με πολύ χαρά εκεί ο Αποστόλης. Αλλιώς στέλνετε SMS γράφοντας real και νότου μηνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Email έχουμε, ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα πάλι έναν Τρίφωνα Αλεξιάδη, πάλι από την πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη. Έκανε ένα λάθος, αλλά είναι ωραία αυτά τα λάθη τα λεκτικά. Αντί να πει τι καλύτερο θα έκανε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε το αντίθετο. Τι χειρότερο θα έκανε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν το έχουμε μοντάρει, μόνο του στέκει και κάνει καριέρα μια χαρά. Και επειδή κάποιοι μας κάνουν κριτική για το Α, το Β, το Γ μέτρο, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πολιτική απάντηση. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν είχαμε κυβέρνηση δηλαδή για παράδειγμα Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει έστω ένα μέτρο από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα που θα ήταν καλύτερο? Τι από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση? Από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση? Τι από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση? Και επειδή κάποιοι μας κάνουν κριτική για το Α, το Β, το Γ μέτρο, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει πολιτική απάντηση. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν είχαμε κυβέρνηση δηλαδή για παράδειγμα Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει έστω ένα μέτρο από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα που θα ήταν καλύτερο? Τι από όλα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση? Μη φοβάσαι, πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να κάνει κάποιος. Και όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία 7-8 χρόνια, όποιος έρχεται κάνει κάτι χειρότερο από τον προηγούμενο. Τα καταφέρνει. Δεν υπάρχει πάτος σε αυτό, ενώ παντού υπάρχει πάτος. Σε αυτά δεν υπάρχει καθόλου πάτος. Όλοι αναρωτιέστε, το ξέρουμε, το νιώθουμε, τι να κάνει αυτή η ψυχή ο Άρης Πηλιοτόπουλος. Τα περισσότερα χρήματα που έβγαλα από την πολιτική είναι από τις αγωγές τις οποίες έχω κερδίσει. Διότι είχα, αν θέλετε, την έμπνευση, την ευφυΐα, πέστε το, ή το θάρρος να μην εμφανιστώ ως φιλάνθρωπος όπου ό,τι εγώ κέρδιζα από τις αγωγές, γιατί εμένα έβλεπα τα ηθικά να τα κάνω δωρεές σε ιδρύματα, να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Είναι μια πολύ καλή προσοδοφόρος πηγή και μακάρι να συνεχίσουν να λένε ψέματα, να μπορώ και εγώ να συνεχίσω να κερδίζω, να βγαταίνω την περιουσία μου και να προχωράω και να προκόβω. Έτσι λοιπόν κάποιος γίνεται πλούσιος. Δίνουμε εδώ και οδηγίες με σκληρή δουλειά. Το έχει πιάσει το νόημα. Ο Άρης Πηλιοτόπουλος κάνει αγωγές. Γράφουν διάφορα και γι' αυτό είναι αλήθεια. Κάνει αγωγές και βγάζει χρήματα προς το ζήν. Όλα αυτά τα έχει εντάξει στην κατηγορία πολιτική. Όπως ακούσατε, από την πολιτική βγάζει αυτά τα χρήματα. Είναι έτσι μια διασταλτική ερμηνεία. της λέξης λάστιχο, ερμηνεία της λέξης πολιτική. Λαός ακολουθεί αμέσως τώρα. Για την κατάσταση Στεφάν στην Κεσαριανή ήθελα να σε ρωτήσω. Ωραία, ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, το χρησιμοποίησε όλο αυτό για επικοινωνιακά, για την πολιτική. Όχι, καλέ, το πίστευε, δεν το έκανε επικοινωνιακά. Το πίστευε, δάκρυσε κιόλας. Σαν το δάκρυ της κάθε λέξης του συντάγματος, ήταν όμοιο. Το ότι ένας πρωθυπουργός όμως ότι πήγε και κατέθεσε ένα Στεφάνι πέρα από τα συμφέροντα του Τσίπρα δεν είναι σημαντικό. Έστω για την ιστορική μνήμη. Με αυτή την ανάγνωση ακούγεται σημαντικό. Ας το πούμε όμως όπως ήταν σωστά. Ένας πρωθυπουργός που πήγε και σκύλευσε τη μνήμη κάποιον που έχει προδώσει προβολού, είναι λίγο ξεφτύλα. Εντάξει, επειδή μου συμβολικά και μόνο σου λέω, καταλαβαίνω. Στην ιστορία της θα μείνει. Στην ιστορία θα μείνει, το είπα και χθες. Στην ιστορία θα μείνει ότι την πρώτη φορά πήγε με τους συντρόφους του, τη δεύτερη φορά πήγε με τρεις κλουβές ματ. Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε καμία εξουσία. Νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας, προσαρμοζόμαστε στις οικονομικές μας δυνατότητες και κάνουμε στρατηγείο μας το Μοσχάτο. Κύριε Αποστόλη, θέλω ένα open invitation να αφήσω. Open invitation, βάλτε το κάτω από το χαλάκι. Όχι ρε παιδί μου, open είναι open invitation στα παιδιά τα... Α, πρέπει να ανοίξουν την πόρτα για να μπει. Στα παιδιά του Μοσχάτου, γιατί εγώ τον άκουσα τον Κυριακό και με έχει ακουμπήσει πραγματικά. Τώρα τι ζάπια και μαλακίες. Αυτός θα υπόσχεται Μοσχάτα. Σου Μοσχάτο Λίμνου, διάφορα Μοσχάτο, όπου Μοσχάτο βρει. Να έρθει άμα θέλει, είναι ανοιχτή, είναι open το invitation. Θεμιστοκλέους, τώρα δεν θυμάμαι το 80, 78, 82, το Vox, στο Vox. Περίμενα, άμα έρθει το Vox ο Κυριάκος θα τα καταστρέψει τα εξαρχεία, θα υπάρχουν. Παιδί μου, κάτσε, όχι. Σερβίρουμε πάνω, έχουμε καφέ, έχουμε τα πάντα. Ρε, που είναι Ρουβίκονα, εσύ είσαι. Όχι, ρε. Λάτε μακιάτο με μαύρη ζάχαρη. Το σερβίρουμε. Και ο Κούλης, άμα θέλει, έχουμε και Μοσχάτο ντάστη να πιει. Και ντάστη. Μοσχάτο. Μοσχάτο, ναι. Η βασική προϋπόθεση είναι dress code. Έχουμε, είναι κοκτέιλ το dress. Τι θα τη δει. Όχι με φόρμα και βερμούδα, ρε παιδί μου. Όχι... Καλά, ο Κυριάκος δεν τίνεται. Και έτσι είναι κανένα βρωμιαρέο Σιριζέο ή αναρχικό. Όχι ρε, πες τους να έρθουν να πιούνε και το βράδυ άμα θέλουν να κάνουν κέφι έχουμε και κοκτέιλ. Ωραία, καλά κοκτέιλ. Κοκτέιλ Μολότοφ που λέμε. Μολότοφ, Β52, αεροπλάνα, καμικάζια, ιστορίες, όλα αυτά. Αυτός ο παπάς που έπλεξε το εγκόμιο του Κούλη δεν φαντάζομαι να είναι Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει παπάς κομματικός. Τι είναι οι παπάδες, είναι κομματόσκυλα ξαφνικά οι παπάδες. Πάρ' το από παλιότερα, από μακαριστούς. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένο όνομα. Ναι. Σκέψου το, είχαν σχέση με την πολιτική, με τα κόμματα, με συγκεκριμένα κόμματα. Δεν έχουν και λόγο. Συγχαρητήρια και πάλι για άλλη μια φορά. Οι συνταξιούχοι λοιπόν ούτε επέτες είναι αγωνιστές, έχουν αδύναμες φωνές. Προσέξτε όμως, τις φοβούνται τις φωνές αυτές γιατί λένε την αλήθεια. Και κάτι άλλο, δείχνουν το δρόμο του αγώνα και στους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είμαστε επέτες. Γεια σας. Αν δεν είναι δεφιλέ αριστερή στην Ερυθρέα, πού θα είναι αριστερή. Ναι, σωστό, γιατί έχουν δει τον πλούτο. Βέβαια. Και ξέρουν, καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα μην τα λέμε τώρα. Και οι μεγαλύτεροι επαναστάτες οικονομικά ευκατάστατοι ήταν. Ναι, Ερυθρέα αριστερή, επειδή τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω τους Σιριζέους και τους λοιπούς συγγενείς, αλλά όση ζάχαρη και να βάλεις στα σκατά, κουρεπίδες δεν γίνονται, ρε φίλε. Καλά, δεν ξέρεις να τρως. Από την άλλη, όσα θα και να βάλουν στα σκατά, πρωθυπουργοί γίνονται. Δε σας πούμε πόσα θα έχει πει ο Κυριάκος σε μια ομίλια χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα καταλάβεις. Χειρότερο από ότι σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μην σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Τσακαλώτος, Ευκλήδης, σε άπτεστα ελληνικά. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Στην Βουλή αυτή την ώρα, σε μια από τις επιτροπές θεσμών και διαφάνειας, είναι ο Νίκος Παπάς, απαντά σε ερωτήσεις των βουλευτών για τις Σάδης, για τον Καλογρίτσα, για τον Μαρινάκη, για τον Κοντομινά. Γίνεται χαμός εκεί με Βορύδη, Βενιζέλο. Δεν μεταδίδεται από κανάλι, ιντερνετικά μόνο από τα web εκεί της Βουλής. Αν θέλετε μπείτε, το μάζεμα θα το δείτε το βράδυ όσοι έχετε κουράγιο στα κανάλια. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας, με αυτό το σκεπτικό, γι' αυτό το λέω. Κατά τα άλλα, από τα λεφτά που έχουν πάρει, από τα πρώτα λεφτά που έχουν πάρει από τις άδειες, θα κάνουν προσλήψεις. Μας το είπε προχτές και ο Παπάς εξερχόμενος του Μαξίμου και ο Πολάκης. Να ακούσουμε λίγο τους δύο υπουργούς να λένε τι ακριβώς θα κάνουμε τα πρώτα λεφτά. Όπως γνωρίζετε, τα λεφτά της πρώτης δόσης από τις τηλεοπτικές άδειες έχουν εισπραχθεί και διοχετεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιάνουν τόπο ακριβώς για να γιατρεύονται οι μεγάλες πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά λοιπόν τα 48.800.000 ευρώ προκυρήσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας 4.000 θέσεις στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές δομές και στους εποπτευόμενους οργανισμούς από το Υπουργείο Υγείας σε όλη τη χώρα, θέσεις κοινοφελούς εργασίας 12μηνης διάρκειας με τα αντίστοιχα επιδόματα, που ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι από τις αρχές του Γενάρη αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν στα νοσοκομεία, αλλάζοντας την εικόνα που αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Και μπλα μπλα μπλα, ακούσατε, προκυρήσουμε, όπως είπε ο Πολάκης, σε έτσι μια με φωνή νυφαλιότητας, τη φωνή του επιτυχημένου υπουργού, προκυρήσουν διαγωνισμό για 4.000 ανθρώπους στον τομέα της υγείας για να αλλάξει εικόνα, και μάλιστα από Γενάρη θα πιάσουν δουλειά με επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα. Τον Απρίλη του 2015, ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθουν τα λεφτά από τις άδειες και ποιοι θα είναι οι υπερθεματιστές και οι πρώτες δόσεις και οι δεύτερες και οι τρίτες, είχε ανακοινώσει και αυτός κατά σύμπτωση ότι περίπου ίδιος αριθμός προσλήψεων θα γίνει και τότε στην υγεία. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών, καθώς και παραϊατρικού προσωπικού, με στόχο την στελέχωση των κενών νευραλγικών θέσεων σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και οργανισμούς. Και τότε είχε βάλει και 500 παραπάνω, γιατί είναι πρωθυπουργός. Ο άλλος είναι υπουργός, έβαλε 4.000 και εδώ γενικώς, αν θυμόσαστε, και οι παλιότεροι πρωθυπουργοί λέγανε ότι τα κενά στην υγεία είναι 4.500 και θα τα καλύψουμε. Δεν καλύφθηκαν ούτε παλιά, δεν έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν από τις άδειες και πέρα θα καλυφθούν. Γενικώς αυτό το αίτημα και αυτή τόσο σπουδαία ανάγκη να υπάρχουν νοσηλευτές, να υπάρχουν γιατροί και παραϊατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία, πηγαίνει μπαλάκι και την αντιμετωπίζουν όλοι ως φούσκα προεκλογική και ως εξαγγελία προς τους ηθαγενείς από κάτω. Μια που είπαμε ηθαγενείς, ακολουθούν. Αποστολή. Οχ, έλα. Είμαι και επίσημα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, να πω συγχαρητήρια, να πω. Να πω ότι η κατάντια σου εκεί θα σε πήγαινε. Να σου πω λίγο. Είπα, είμαστε τρία τα κομματόσκυλα στην εκπομπή, εντάξει. Και να ξέρεις ότι εγώ δεν πληρώνομαι, γιατί μερικές πουτάνες το κάνουμε και δωρεάν. Για ευχαρίστηση. Εσείς από τις πουτάνες που το κάνετε έτσι, δωρεάν. Ναι, είσαι η λεγόμενη απλήρωτη πουτάνα, το απλήρωτο κομματικό πουτανάκι είσαι. Ναι, όπως και εσείς. Μόνο που εσείς το κάνετε με πληρωμή. Αυτό, διότι σε παρακαλώ και απλήρωτη. Εμείς δεν είμαστε πασκιτζίδες, αλλά εμείς δεν είμαστε μέλη κανενός κόμματος. Έχουμε αυτή τη διαφορά. Λέτε όλα αυτά χωρίς να είστε μέλη κόμματος. Δεν περνάει από το μυαλό σου ότι κάποιος μπορεί να τα πιστεύει και όχι να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες γραμμές κάποιου κόμματος. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ, είσαι που να περνάει από το μυαλό σου κάτι που σχέση με ιδέα ιδεολογία. Λογικό. Λογικό. Εσένα όπου ιδέα ιδεολογία έχει δίπλα μια ιδιωτικοποίηση. Να σου πω λίγο. Και στην ιδέα. Καλά, να μιλήσουμε κι εμείς επιτέλους. Καλά, μην τζατήσει, μην πετάξει και τα κρυγόνο. Όχι, δεν πετάω τα κρυγόνα γιατί δεν έχω. Γιατί δεν έχω πάρει σύνταξη, γι' αυτό. Αποστόλη μου γλυκέ, σε θαυμάζω, είμαι κολόγρια 63. Συμβαίνω αυτά, δεν πειράζει. Η ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πόσο γελοί είναι όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Αυτό. Τύπου Πολάκη. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, ο Πολάκης είναι σοβαρός πολιτικός. Και στο ΧΙΒ έχει βγει αληθινός, όλοι οι γιατροί έχω ρωτήσει, όλοι οι γιατροί το λένε ΧΙΒ. Ναι. Και στο κόπι πάστε, έχω ρωτήσει πολλούς αγροπλάστες. Παναγία μου, Κόπου πάστε Σεράνο, κόπου πάστε Σοκολατίνα, κόπου πάστε Αμυγδάλου. Λέγεται, απλά εσείς δεν το ξέρετε. Ο άνθρωπος είναι και γιατρός και ζαχαροπλάστης. Πού είναι το ζόρι? Δεν κατάλαβα, η ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είπε, το αδικαιολόγησε τα μάτια, δεν το κατάλαβα. Δεν τα αδικαιολογήσει, τι πίστευες? Δηλαδή του στείλανε, ο Τόσκα του έστειλε με πλήρη εξάρτηση και του είπε μετά γιατί τη χρησιμοποιήσατε. Δηλαδή να με τρελάνει τελείως. Αν του έστειλε χωρίς την εξάρτηση. Του είχε πει θα τα φοράτε για ντεκόρ, για να γεμίζετε το μάτι, μη φαίνεσαι φλόρος άοπλος. Άμα δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσουν, θα του πει θα πάτε στου συνταξιούχου, τίποτα. Τι με γαρδένιες θα πάνε στου συνταξιούχου, παιδί μου, να ρίχνουν γαρδένια, λες Κοινοβοσκόπουλος. Και άλλη φορά, άμα θέλει να του στείλει με τα χεράκια του να πάνε ό,τι γίνει εκεί πέρα. Όχι να του στέλνει με τι φυσούνε. Του ίδιου συνταξιούχου που είναι αγριεμένοι, αυτοί οι κουκουέδε συνταξιούχοι και του πάμε ήταν αυτοί, θα του δαγκώσουν τα λαρίκια των ματατζίδων. Αυτοί είναι οικοδόμοι, έχουν δουλέψει, δεν είναι τίποτα φλόρι. Θα του πιάνουν στο κυνήγι του μπάτσου. Έμαθα ότι βάζετε πανούλι στην εκπομπή σα, κύριε. Πανούλι όταν λέμε πάνω καμένο. Δεν θα βάλουμε πάνω καμένο, φίλε. Όχι. όχι καμένο, καμένο ίσως. Α, καμένο. Τα... Στην τηλεοπτική εκπομπή βάλαμε καμένο, καμένο, ναι, καμό, ναι. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι, ήταν ένα μήνυμα κατά της ιδιωτικοποίησης. Πιανού του νερού. Του νερού. Είναι οι λέξεις που θα απαγορευτούν, πια δεν θα λέμε νερό, θα κοπούνε. Όπως θα σταματήσουμε να προφέρουμε το όνομα του Νερούντα, του Νέρη Καστίγιο, γιατί θυμίζει νερό. Ω, τον Καστίγιο, ναι, εντάξει, οκ. Και θα σταματήσουμε να τραγουδάμε τραγούδια της Άννας Βρύση. Μα το έχει πάει πολύ μακριά, έχω μείνει άναυδος. Έχω τρέξει, ναι. Δεν παίζει αυτό. Και δεν θα φοράμε βέβαια και ποτέ καμία σαν αέρα. Το πάω στο πιο πολιτικό ιταλικό. Να σου πω κάτι και τι θα φοράς. Άμα δεν φοράς καμίσα νέγρα, ας πούμε, τι θα φοράς. Τίποτα Birkenstock, ας πούμε, λιγδωμένα. Κακό είναι. Εναλλακτικό γκόμενα, είσαι μωρή. Μπορώ να γίνω. Ανάλογα target group. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Θέματα. Θέματα και απόψεις, δηλώσεις, παρατηρήσεις του κυρίου Τσακαλώτου από διάφορες ομιλίες για το θέμα των πληστηριασμών, οι οποίοι γίνονται κανονικά, γίνονται απόπειρες για να γίνουν. Κάποιες διαδικασίες καταφέρνει ο κόσμος να τις σταματήσει, κάποιες άλλες συνεχίζονται όταν δεν πέφτουν τα φώτα της ενημέρωσης και η προβολή των μέσων πάνω σε όλα αυτά. Ή και ο κόσμος όταν δεν οργανώνεται και δεν κάνει αυτά που κάνει. Πάνω στη Θεσσαλονίκη έχουν να δημιουργήσει εκεί μια κατάσταση και αποτρέπουν ό,τι μπορεί να αποτραπεί. Προς το παρόν, στο χέρι όλων και των υπολείπων περιοχών είναι να σταματήσουν ό,τι μπορούν να σταματήσουν. Το έκτρωμα γενικότερα, ό,τι γίνεται, καλό είναι. Γιατί όπως ακούσετε, είναι για σπίτια μικρά, δεν είναι για βίλες. Ένα ευαίσθητο θέμα και έβλεπα και πριν σε άσχετο πάντα περιβάλλον την συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής για την αδειοδότηση, το διαγωνισμό, τα μέσα ενημέρωση, τους καναλάρχες και ήταν οι νεοδημοκράτες από κάτω και ο Βενιζέλος και ο Βορύδης με πάθος να υπερασπίζονται την νομιμότητα και να εγκαλούν τον παπά ως υπουργό για την τήρηση της νομιμότητας και ο συνειρμός είναι λογικός. Ποιοι τα λένε αυτά όταν στο συγκεκριμένο θέμα τόσα χρόνια, τρεις δεκαετίες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Μάλλον έκαναν με τους νόμους που εφάρμοζαν ή με αυτούς που δεν εφάρμοζαν, ποιους ανέθρεψαν, ποιοι βοηθούσαν αυτούς τους πολιτικούς, όλο αυτό το αλυσβερίσει. Και από την άλλη ο ίδιος ο παπάς να προσπαθεί να πει, όταν το ρωτούσαν για καλό γρίτσα και γιατί να είναι τέσσερα τα κανάλια, είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση, οι αντιφάσεις και όλο αυτό η ανακύκλωση του θέματος που δεν έχει κανένα λογικό επιχείρημα. Και προσπαθούσε ένας έξυπνος άνθρωπος, όπως είναι ο Νίκος Παπάς, χωρίς λογικό επιχείρημα να απαντήσει. Κωμικό όλο αυτό, πέρα από τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν βγει στην πορεία. Σε μια αντίστοιχη επιτροπή τις προηγούμενες μέρες πήγε ο Προβόπουλος, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κύριος Προβόπουλος μίλησε για την ευθύνη των τραπεζών, αλλά κυρίως για την ευθύνη της κοινωνίας. Απλά αν μπορώ να προσθέσω, γιατί το είπε και η κυρία Καβάδα και δεν απάντησα, που είπατε ότι για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα φταίνει οι τράπεζες, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχουν ένα μικρό μερίδιο ευθύνης οι τράπεζες με αυτά που λέει ο κ. Νικολόπουλος και είπατε κι άλλοι, αλλά είναι πολύ μικρό μπροστά στα όλα συνέβησαν από άλλες πλευρές. Έχουν γίνει άλλα πολιτικά λάθη και ίσως και η κοινωνία είχε πάρει έναν δρόμο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και έτρεχε προς τα εκεί. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Εντάξει, φταίνει οι τράπεζες. Αλλά η κοινωνία όμως, γιατί αν θυμόσαστε, εσείς ως κοινωνία και ως άτομα που αποτελείτε το άθροισμα της κοινωνίας, πηγαίνατε μέσα σε μια τράπεζα και λέγατε: δώσ' μου δάνειο, τώρα το παίρνω το δάνειο, θες δεν θες τράπεζα. Έτσι συνέβαινε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν η κοινωνία είχε πάρει ένα δρόμο. Κανείς δεν ήξερε για το χρηματιστήριο. Από πάνω από τις ηγεσίες, την πολιτική, την τραπεζική, δεν ενισχύθηκαν τέτοιες τάσεις επενδύσεων ή ρίσκου προς το χρηματιστήριο. Το ίδιο και με τα δάνεια που τα μοίραζαν σε φαγγέλους που σε σταματούσαν στο δρόμο. Θυμάμαι, υπήρχαν και γκισέ των τραπεζών στο δρόμο στην πλατεία Κλαθμόνος και σου δίνανε δάνειο. Σε σταματούσαν και σου λέει: τώρα πάρε δάνειο 3-5 χιλιάρικα μόνο με την ταυτότητά σου. Η κοινωνία κατά τα άλλα φταίει που έκανε τους τραπεζίτες κλέφτες. Γιατί για όλα, όπως ξέρουμε, φταίει η κοινωνία, την οποία αντιβάλλουμε σε ένα καράβι. Αυτό το καράβι που, για το οποίο έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Καράβι. Καράβι. Που ήταν μα Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Όσοι δεν αντέξουν, ας κατέβουν τώρα από το καράβι. Βάζουμε πάλι το καράβι στη σωστή τροχιά. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου και από το καπετάνιο. Θα σας ρίξω στη θάλασσα και άμα δεν ξέρετε να κολυμπήσετε να πνιγείτε. Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε? Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος άδοξο. Τέτοιοι που είναι οι καπετάνοι, λογικό να φύγουμε με δεμένο το παλαμάρι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, ξέρετε, γνωρίζετε, έχουμε τις παραγγελίες οι οποίες μας πάνε στο μαγκαζίνο. Έχετε ακόμη στη διάθεσή σας, τσακαλώ το σύνδρομο, και σημείτης ταυτόχρονα 10 λεπτά για να ζητήσετε και άλλες παραγγελίες για την επόμενη Παρασκευή, να επικοινωνήσετε με τον διευθυντή της εκπομπής. Σας περιμένει στο τηλέφωνο. Εδώ τελειώσαμε. Όπως είπαμε, μαγκαζίνο σε λίγο μετά τις παραγγελίες με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Έλα ρε, δεν έχω στραβώσει γραμμή ακόμα τόσες μέρες. Σταύρος τώρα. Επιτέλους, θέλω μια παραγγελία. Τον παπά που μίλαγε στα εγγένεια του Μητσοτάκη. Τον παπά, καλέ. Νόμιζα τον Νίκο τον παπά. Λέω κι εγώ Νίκος ο παπάς στα εγγένεια του Μητσοτάκη, μετάραξες. Κυρία, κυρία. Τον παπά, το ρασοφόρο τον παπά, αυτό θα λες. Θέλω να μου τον κάνεις ένα μίξ με θυμιατό και μιας και ήταν και προς τον Πειραιά εκεί πέρα, πέτα και ένα τσουκαλά μέσα. Και δύο κουβέντες για τα μαθητικά χρόνια του Κυριάκου. Ο Κυριάκος ήταν πάρα πολύ σεμνός. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Φίλος με όλα τα παιδιά του σχολείου, έντονα ενδιαφερόταν για τα κοινά πάντα. Σε θυμιατό είσαι τι εσύ. Αποτελεσματικός και έξυπνος. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Οι δε σπουδές του σημαίνουν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν μόνο ο πρώτος. Ρε πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε γάμο. Δεν ήταν ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας, αλλά όπως ξέρετε, στο Χάρβαρντ και το Στάνφορντ διακρίθηκε. Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Γι' αυτό δεν είναι ένας άνθρωπος. Ρε θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις. Που θα αναλάβει με ανευθυνότητα σημαντικές ευθύνες σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Σε έχει φάει μαλακία! Σε έχει φάει μαλακία. Πω, έτσι είναι όλοι μαλακία. Λοιπόν, άκουρε πλάκα. Όχι, υπάρχει και το σεξ καταρχήν. Υπάρχει και το σεξ. Σταμάτα τη μαλακία. Θα σε παντώσει το κεφάλι σου. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γάρι σου γάρι το σπίτι σου γάρι μου αρχίδι. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Τι έγινε ο Παπαβασίλης από την Πάτρα με τα φίλια ρε γαμώ το... Όλα καλά, τα τρώει πια, τα τρώει. Έχει μάθει το σούσι, έχει μάθει τα ιαπωνικά, τα κινέζικα, τρώει τα πάντα. Βάλ' τον λίγο να τον ακούσουμε ρε Αποστόλη. Εντάξει, έλα, γεια. Άντε, γεια Αποστόλη, γεια. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ, ο καλαμπουρτζή είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμό στο τηλεοπτικό σου Sky. Μη βάλει ολοχελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίε, να το γυρίσουμε σου. Όχι καρχαρίε, ακούσει λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Ε, ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθο χάρη, δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Θα φτιάχνει άλλα από τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μην με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας, λόγω Ολυμπιάδας είναι της μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδια. Καλή φάνταση ρε γαμίς. Ακούς. Είναι ωραίο το φίδι. Μα Μεγάλη Άδωνη που ήταν στο Λάος και έλεγε ότι δεν θα πάει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πάνε οι βουλευτές του Λάος στη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεπτών και τέτοια, μετά είπε ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες δεν θα γίνει. Μετά είπε ότι ο Sky δεν θα πάρει άδεια. Μέσα σε όλα έχει μέσα αυτός ο Άδωνης πια. Και ό,τι άλλο βρίσκω, ό,τι άλλη παπαριά έχει βγει. Ενδιάμεσα θα βάζεις ή τον Κωνσταντίνο να κακαρίζει ή τον ποιητή Φαφάρα και θα τελειώσεις με τον Κωνσταντίνο που λέει τρέλα, τρέλα. Εκεί που λέει Φαφάρας, γεια σου Φαφάρα, Φαφλατά. Αν μπορείς, βάλε γεια σου Άδωνη, Φαφλατά. Αντί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ως το μεγάλο κόμμα της παράταξης, τουλάχιστον προς ώρας, γιατί δεν το βλέπω για πολύ ακόμα. Λοιπόν, για να τελειώσει το παραμύθι, ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Πρώτο να έχουμε δεξιός. Δεύτερο να έχουμε υπέρ του μνημονίου. Το έχω ψηφίσει. Και το πρώτο και το δεύτερο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε καθόλου με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σήμερα το μόνο κόμμα της δεξιάς που μπορεί να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή και να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μα άκουσα προηγουμένως τον κύριο Πολυζωήδη που είπε ότι είναι ήττα της κυβέρνησης όταν έκλεισε ο Sky. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να κλείσει ο Sky. Θα μας πείτε ποιος ήταν υπουργός. Το ότι έχασε, το ότι σήμερα η κυβέρνηση υπέστη ήττα που ο Sky πήρε την πρώτη άδεια και μάθαμε το χαμηλότερο τίμημα, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πάω παρακάτω, έτσι. Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, Μπουμπούκο. Παφλατά! Θέλεις να τιμήσουμε τον Google την Παρασκευή? Με μπίπ το τιμήσουμε, ξέρεις τι βγάζει, ε? Ξέρω, το έμαθα. Ωραία, θέλω. Τη συνταγή να βάλεις. Τη συνταγή για Google. Ήθελα να ρωτήσω για την εκπομπή εχθές, δεν το πρόλαβα από την αρχή, τα μαγειρέματα. Ναι. Πώς θα μπορούσα να επικοινωνήσω να μάθω κάτι που θέλω? Πείτε μας, εμάς εδώ. Τώρα μπορώ? Βεβαίως. Για το χαλβά. Ναι, τι το χαλβά, τι? Έχω γράψει τα μισά, δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα. Για πείτε μου τι βάλατε. Έβαλα το νερό, τη ζάχαρη, το ενδοκάριδο, τα 200 γραμμάρια. Ναι. Τρία πορτοκάλια. Έχει και κάτι άλλο 200 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν το έγραψα. Ναι, σημειώστε. Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό? Χαλβάς. Τι είναι αυτά που μου λες? Για τη συνταγή. Τι άλλο είχε, 200 γραμμάρια, τι άλλο? Κούλι. Τι είναι αυτό? Κριτικός ο Χαλβάς. Ναι. Ναι. Και τι είναι αυτά τα 200 γραμμάρια επιπλέον που έχει? 300 γραμμάρια κούλι. Α, αυτό, Κούλι, για να βγει κριτικός ο Χαλβάς, καταλάβατε? Λέγεται κούλι αυτό? Κούλι, Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το χαλβά. Αυτό τι είναι το κούλι? Πολιτικό, κριτικό. Δίνει μια έτσι πιο πικάντικη γεύση στο χαλβά. Α, το χαλβά. Ναι, δεν σας λέω να φάτε χαλβά σκέτο, μόνο κούλι. Ναι. Βάλτε και τα άλλα τα ενδοκάριδα που είπατε. Ναι. Σοκολάτα και κρέμα γάλακτος πόσο έχει από πάνω? Από πάνω, περιχύεται στα μάτια. Αλλά για πιο ωραίο αποτέλεσμα μπορείτε να το ανοίξετε εκεί στο μάτι, να φαίνεται, θα είναι ωραίο σοκολάτα όλο και να φαίνονται αυτά τα ωραία μάτια. Τα στρογγυλά, σαν κερασάκι θα είναι, αντί. Δεν μου λέτε το οδός ύδρας τι είναι? Άσχετο. Είναι το εστιατόριο. Ναι, εντάξει, με τη συνταγή στο οδός ύδρας πήγαμε. Βάλε άμα θες την Παρασκευή, το τωρινό το Ελληνοφρένια από το Παπακοσταντίνου, στην ερώτηση. Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Γαμώ το φασισμό. Γυρνώ στην άγρια ροδιά και τη ρωτώ τα ίδια αν Ελληνής αισθάνεται λουσμένη από το φως.